होली है त्योहार मिलन का, अरे आया मौसम अबीर गुलाल का, अरे रंगों की बौछार गिरे है हर ओर, प्यार ही प्यार दिखे है। अपना बना ले मोहे रंग रसिया, अवध का छोरा अवध का छोरा रखी गुलाल, अवध का छोरा रखी गुलाल, अवध का छोरा रखी गुलाल, अवध का छोरा रखी गुलाल, मन को हमरे सतावे रसिया, करके मीठी मीठी बतियों अवध का छोरा रखी दे गुलाल, अवध का छोरा मचाए धमाल, अवध का छोरा रखी दे गुलाल, अवध का छोरा मचाए take it.